Zeiden dat ABBA weer bij elkaar zouden komen vorig jaar, maar het is niet gebeurd. Tja, wel jammer. Hoewel. Het zijn prachtige herinneringen. ABBA dus, al hun liedjes. Jorde Fernando. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met fantastische muziek. En dan niet alleen. We hebben ook een paar leuke onderwerpen te bespreken met je. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Luister mee. Wat zit er zo al in? Nou, we gaan het hebben over, bijvoorbeeld Bits of Freedom. We gaan praten over Bits of Freedom. Wat doet deze organisatie? Nou ja, tipje van de sluier. Zij letten op jouw internetveiligheid. En als je nu lid wordt, kun je een prachtig mondkapje krijgen. Met hun naam erop natuurlijk. Bits of Freedom. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over uitzicht. Bedorven door een nieuwe woning van een man die heel veel geld heeft. Waar staat u? U hoort het zo meteen. En het gebeurt allemaal in Zwijndrecht. Dus alle reden om te blijven luisteren. En het laatste onderwerp eigenlijk weer iets leuks. De Urban Guides, die neem je deze zomer nog mee. En dat zomer duurt natuurlijk nog een paar weken. Neemt je mee door allerlei wijken. Met leuke bezienswaardigheden. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond.

ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Als ik dans, steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zomaar de verkeerde kant op. Als jij danst, gooi jij je haar los. Swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Nielsen, hier in de late avond. Sexy als ik dans. En een waarschuwing voor dikke glimlachen. The Undisputed Truth. En Smiling Faces Sometimes. Een lekker prachtig Tamla Motown nummer. Voor degenen die de 70s hebben meegemaakt en de 60s. Kan allemaal in deze mooie aflevering van de late avond. Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar los, swingen je heupen zo lekker dat het een gevaar wordt. In de show gaan we het hebben over internetveiligheid en een organisatie die zich daarmee bezighoudt. De organisatie heet Bits of Freedom. We gaan praten over het werk van de organisatie en natuurlijk hoe je lid kunt worden en, geheel passend bij de tijd, een mondkapje cadeau kunt krijgen. Ik ga erover praten met Esther Krabbedam. Ze is nu aan de Skype. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Krabbedam, wat is dat? Bits of Freedom. Bits of Freedom is een organisatie die opkomt voor internetvrijheid en online privacy. Je zou ze bijvoorbeeld kunnen kennen van de grote campagne tegen de sleepwet van een aantal jaar geleden. Maar we vechten ook tegen de enorme macht van Facebook en Google. En we willen dat jij veilig online kunt zijn. Dus de overheid bijvoorbeeld de hele tijd met je meekijkt wat je aan het doen bent. Ja, wat is jullie vrees? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat jouw recht op privacy wordt gewaarborgd. Dus dat jij degene bent die de controle heeft over wie wat van jou weet en wat je met wie deelt. En we zien dat bijvoorbeeld door de groeiende macht van de techbedrijven, maar ook door de drang van de overheid om zoveel mogelijk over je te weten, dat recht soms in gevaar komt. Wij willen ervoor zorgen dat jij zelf degene bent die bepaalt wie wat er van jou weet. Ja. Maar ik hoor het iedere dag omheen, hè? Wie niks te verbergen heeft, heeft niks te vrezen. Ja, ik denk dan, je hebt vast wel iets te beschermen. Je hebt misschien niks te verbergen, maar je hebt wel iets te beschermen. Je deelt niet zomaar met iedereen je rekeningnummer of je salaris. Dus ja, ik denk wel dat als je er echt over doorvraagt bij mensen, kom ik er toch vaak achter dat er wel degelijk dingen zijn die je eigenlijk zelf wel gewoon wil beschermen. En dat je zelf wil weten met wie je dat deelt en of je dat deelt. Ja, maar ook dan zeggen mensen daarop weer van ja, maar ze weten toch al alles van je. Ja, ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat ze niet al alles van je weten. Ze. En het is ook heel lastig als je niet weet wat er gebeurt met de informatie die mensen over je hebben. Bijvoorbeeld, wordt het gekoppeld aan algoritmen die gaan bepalen of de Belastingdienst extra checks doet bij jou. Wat onlangs is gebeurd. Wat weet de politie eigenlijk allemaal over je? Krijg je bepaalde advertenties te zien? Zijn producten die jij ziet duurder dan die andere mensen zien online? Omdat er bepaalde informatie over jou bij bedrijven terecht is gekomen. Krijg je appjes van mensen met gekke phishingsberichten? En hoe komen ze aan die telefoonnummers? Dus het zijn denk ik allemaal wel degelijk dingen waar we misschien niet te vaak bij stilstaan, maar wel echt last van kunnen hebben. Ja, maar wat doen jullie eraan? Goede vraag. Dus wat wij doen, we doen onderzoek naar waar dit gebeurt, wanneer dit gebeurt. En we proberen dan meteen in actie te komen. Dus we gaan bijvoorbeeld met de politie in gesprek, dat er wetten komen die dit verbieden. We hebben ook een heleboel uitleg over wat je zelf kan doen. We hebben bijvoorbeeld een toolbox waar we uitleg geven hoe je zelf je privacy kan beschermen. Toolbox.bitsoffreedom.nl. Dus deels is het onderzoeken, in actie komen en deels is het mensen zelf de tools geven om in actie te komen. Is het ook succesvol het werk van jullie nu dan? Bijvoorbeeld bij de sleepwetcampagne, dat was een onderwerp waar een referendum over werd gehouden. En daar wisten heel veel mensen niet veel van, maar er was wel een referendum en we hebben daar toen heel veel actie over gevoerd. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de kiezers heeft gezegd, we willen dat sleepwet niet. Dus dat was bijvoorbeeld een succes. Aan de andere kant heeft de overheid nu wel gezegd, ja, jammer dan, we gaan toch een poging doen om het wel te doen. Dus daar moeten we de hele tijd bovenop blijven zitten. En ik denk dat bijvoorbeeld een ander voorbeeld is dat rondom de corona-app hadden wij heel veel vraagtekens. De coronacrisis gebeurde, er kwamen opeens superveel maatregelen die best wel veel impact hebben op onze privacy. We hebben al ons werk aan de kant geschoven en ons helemaal daarop gefocust. En je ziet dat de app die ze nu aan het maken zijn, een stuk veiliger wordt dan de eerste plannen. Dat komt omdat we echt de hele tijd er bovenop hebben gezeten en gezegd, als je zo'n app wil maken, dan moet die echt aan een paar eisen voldoen, waardoor die data niet zomaar bij iedereen terechtkomt. En nog steeds moeten we er bovenop blijven zitten en denken we dat het beter kan. Maar daar kan je wel echt zien dat het helpt om op het juiste moment en heel vaak te zeggen en bovenop dat ministerie te zitten en zeggen, hallo, let op, het gaat ook om privacy van heel veel mensen. Natuurlijk willen we het virus stoppen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. Nu zijn jullie afhankelijk van donateurs. Jullie hebben een hele opmerkelijke campagne, wel passend bij deze tijd. Als je lid wordt nu, krijg je een mondkapje. Waarom deze actie? Nou, we vinden het belangrijk dat je jezelf beschermt tegen het virus. Daar kan een mondkapje bij helpen. Je krijgt ook een webcamkoffer bij een donatie. Dus dan kan je zelf bepalen of je wil dat mensen jou meekijken met videobellen. Kan je zelf je camera aan en uitzetten. Dus je krijgt een pakket van een mondkapje en webcamkoffer. Omdat we je on- en offline willen beschermen. Als je bij ons doneert, dan help je met de strijd voor veiligheid online, voor privacy online. En je krijgt dat mondkapje en die webcamkoffer, zodat je ook zelf die tools hebt om je te beschermen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Bits of Freedom? Op onze website bitsoffreedom.nl/corona kan je alles vinden over ons werk daarop. En meteen doneren. En op bitsoffreedom.nl kan je natuurlijk nog veel meer lezen over ons werk. Ook op het gebied van de platforms Facebook, Google, gezichtsherkenning, het sleepwet, encryptie en andere online privacy onderwerpen. Ja, ik krabbel even op mijn hoofd. Hè. Jullie hebben een Facebookpagina. Jullie hebben ontzettend veel kritiek op Facebook. Leg uit. Nou ja, we denken dat we juist de mensen die op Facebook zitten ook moeten bereiken om hen te vertellen waarom wij die kritiek hebben. Sowieso plaatsen we alleen maar dingen die we zelf op onze website zetten en zetten er heel vaak bij. Lees het op onze website, lees het niet hier op Facebook. We willen wel ook heel veel mensen bereiken. Dus dat is eigenlijk ook precies wat we zo lastig vinden aan Facebook. Ze hebben eigenlijk onze hele communicatie overgenomen. Dus als je tegenwoordig heel veel mensen wil bereiken, moet je er bijna wel op zetten. En wij denken dat we veel meer van allemaal verschillende soorten platforms nodig hebben, zodat we niet afhankelijk zijn van één hele grote. Er is nog een hele strijd te leveren, zo te horen. Zeker. Goed, nog een keer het webadres. bitsoffreedom.nl/corona. Esther Krabbedam, hartelijk dank. Graag gedaan. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïve autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Eve, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter des côtés de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondingre, sinon elle devenait malingre. Jour j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je l'ai refait un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. La la la. Tot middernacht, de late avond. Ja, hij zong in de Zombies heel lang geleden. En dit komt ook van een tijdje geleden alweer hoor. I Don't Believe in Miracles. En Adamo ervoor met Le Fil de Bord de Mer. Natuurlijk hier in de late avond. In een ogenblik, hier in de late avond, de wekelijkse column van Han van Horst natuurlijk. Vanavond legt Han van Horst aan in Zwijndrecht, waar een veelzeggend conflict woedt. Veelzeggend over de manier waarop wij onze samenleving inrichten. In dit geval gaat het conflict over: heeft een rijke ondernemer meer rechten dan een gewone burger? Voer tot nadenken. Je hoort het zo meteen na Barbara Streisand en Memory. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is mooi, lieve mensen, dat naast al het gedonder om corona in onze streek nog steeds andere dingen de gemoederen in beweging kunnen brengen. Dat lijkt tenminste af. Het is immers vermoeiend en eentonig om je maar te blijven opwinden over een virus. Daarom mogen wij de steenrijke ICT-ondernemer Kees Monde dankbaar zijn. Hij heeft een groot conflict op gang gebracht met zijn nieuwe achterburen in Zwijndrecht. Alles staat er op zijn kop. De gemeenteraad is erbij betrokken. Er kwam heisa onder de ambtenaren op het stadhuis. Een hele buurt staat op stelten. En het heeft allemaal niks met corona te maken. Het is een ouderwets, zuiver Nederlands conflict rond de ruimtelijke ordening. Het is zo maatgevend dat iedereen die mijn praatje hoort straks in staat is om partij te kiezen. Voor Kees Monde of tegen Kees Monde. Let op. Daar komt het verhaal. Die Kees Monde zit nu nog zijn tijd uit in Prinsenbeek bij Breda. Hij wilde mooier gaan wonen en dichter bij zijn bedrijf dat in Nieuwerkerk aan de IJssel gevestigd is. Daarom kocht hij in Zwijndrecht een villa op het Marsdiep. Daar heb je een prachtig uitzicht op de Oude Maas. Hoewel die villa er nog maar een jaar of 40 stond, bestelde onze vrolijke goudvink meteen maar de sloper. Hij wilde de volgens hem gedateerde woning vervangen door iets moderners, door iets groters. Door iets wat weergaf hoe ver hij het gebracht had in deze wereld. En de gemeente Zwijndrecht gaf hem toestemming. Maar nu staan de achterburen van de nabije Lauwers op hun achterste been. De Lauwers, dat is een dijkje dat door diezelfde gemeente een eigentijdse nieuwe naam gegeven is. Zij hebben tussen de daken van de huizen op het lager gelegen Marsdiep door uitzicht op de Oude Maas. Dat willen ze niet kwijtraken. Met zijn grote plannen heeft Kees Monde ze van een stel doorkijkjes beroofd. Dat is heel erg, zo weet het Algemeen Dagblad ons te vertellen. De bewoners van de Lauwers zijn mensen die met hard werken hun brood hebben verdiend. Meestal op de binnenvaart. Daar is 40 jaar geleden bij het ontwerpen van de rij villa's aan het Marsdiep specifiek rekening mee gehouden. De bewoners van Klauwers moesten altijd uitzicht houden op de rivier. En nu danst een of andere importfiguur met zijn olifantspoten de horlepiep in deze porseleinkast. Om met metaforen door te gaan, rond de steen die Kees Monde in de vijver wierp, ontstaan steeds bredere kringen. Zelfs lijken gemeenteraadsleden en wethouders politieke schade op te lopen door deze affaire. Waarom is dit conflict zo typisch Nederlands? Dit is een strak gereguleerd land. Je mag geen dakkapel of schuurtje aanleggen zonder vergunning. En je hebt schoonheidscommissies op je nek en in de gemeentelijke bestemmingsplannen is alles tot in de puntjes vastgelegd. Dat moet ook wel in een klein en dichtbevolkt land als het onze. Ook staan wij Nederlanders allemaal op onze rechten. Je mag niet zomaar je buren van hun uitzicht beroven. Zeker niet als ze de indruk krijgen dat jij dit doet om te laten zien wie de rijkste is. Doe normaal, dan doe je gek genoeg. En anders komen wij in actie. Die Kees Monde dacht dat hij op zijn eigen grond zomaar kon neerzetten wat hij wilde. Een prachtige villa van 40 jaar afbreken en zo. Dan moet hij maar naar Brasschaat gaan in België. Maar niet naar Zwijndrecht in Nederland. Wilt u, net als Kees Monde, op het Marsdiep wonen met uitzicht op de Oude Maas en aan de overkant het historische Dordrecht, begin dan maar met 7,5 ton uit te tellen. Daarvoor zit je inderdaad op de eerste rij. De woning op de Lauwers, rijtjeshuizen, maar wel heel ruim met terrassen en zo, doen daarentegen slechts een tonnetje op 5. Maar dan heb je dus kans dat Kees Monde zijn dakrand tot je uitzicht behoort. Dit is nu de vraag, lieve mensen. Wat zegt u ervan? Mag die Kees Monde alsjeblieft op zijn eigen grond met zijn door slim ondernemer verdiende eigen centen doen wat hij wil? Of roept u, laten we ons met zijn allen toch aan de regels houden? Waarom zou de gemeente uitzonderingen maken? Op die manier ligt willekeur om de hoek. Waar staat u? Let op, grote kans dat zulke conflicten als in Zwijndrecht ook bij u in de buurt gaan spelen. Het gaat in feite om twee verschillende visies op hoe een samenleving behoort te werken. Nogmaals, waar staat u? En wie hoor ik daar op de achtergrond? Uit een ver verleden klinkt de stem van Bob Scholte. Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn. Zandvoort met zijn vreselijke drukte trekt mij niet meer aan. En voor een pootje baden heb ik een tijl met water staan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die ik thuis heb in mijn tuintje zag. En hoe echt hij loopt te genieten op zijn oude dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen keurt hij het geheel. Dat is voordelig, anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it. Terror hier in De Late Avond. En What's Love Got To Do With It? En jawel, Bob Scholten uit 1938. Dat krijg je als je een historicus in de uitzending hebt die een column inspreekt. Han van der Horst dus. Bob Scholten met Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Tuurlijk. In een ogenblik, volgend onderwerp. Ja, fietsen in een mooie omgeving, een stedelijke omgeving. We gaan het doen in de regio. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Naar de Rolling Stones met deze prachtige, ondergewaardeerde. Je hoort hem heel weinig op de radio, jammer genoeg. Like a Rolling Stone, die we natuurlijk kennen van Bob Dylan. You dress so fine, through the bumps of time, and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody. Een beetje gek om over jezelf te zingen als het ware. Rolling Stones. Een vet hit in 1995. Like a Rolling Stone. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. Fietsen. Beeldende kunst. Mooi, mooi, mooi in de regio. Je hoort er alles over in het gesprek met Herman de Bruin. Een beeldenroute door de wijk van de toekomst en dan ook nog op de fiets. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Greta Ewald. Ze is in de uitzending. Greta, welkom. Goeiedag. Een beeldenroute. Waar bevindt die beeldenroute zich en kan je daar langs fietsen dan? Hoe zit dat precies in elkaar? De beeldenroute bevindt zich in Rotterdam-West, heel specifiek in het gebied Merwe-Vierhaven. Daar staan dus 11 sculpturen sowieso van Atelier van Lieshout. De hele route omvat goed 30 sculpturen van Atelier van Lieshout. Ja. En daar staan fietsen bij de beeldentuin. Dus het vertrekpunt is de beeldentuin en daar vandaan gaan mensen, bezoekers met de gids. Je mag zelf op de fiets komen, maar je kan ook een fiets lenen bij jullie. Die is sowieso, de fiets is inbegrepen, dus je mag ook met je eigen fiets komen. Ja, maar als je met de metro komt, wat je net zei al, dan geen enkel kan probleem je gewoon op de auto. Ja. Wat voor soort beelden moeten we voorstellen? En zijn ze allemaal goed zichtbaar? Of zeg je nou, het is wel even zoeken en sommige mensen zijn verwonderd over het feit dat daar ook beelden staan. Soms zie je dat niet eens meer, hè? Nou, ze zijn heel goed zichtbaar, want het zijn best grote beelden. Mm-hmm. Dus iets van 2,5, 3 meter hoog. Niet allemaal uiteraard. Maar bijvoorbeeld direct bij de ingang van het gebied, als je van Marconiplein komt, zie je een hele grote schedel. Die wordt de wellnesskuil genoemd. Dus quasi de wellnessschedel. En daar is dus in de nek, in het onderste gedeelte, dus een soort zwembad. En het bovenste gedeelte, dus daar waar de ogen zijn, vanaf de neus, daar is de sauna. Mm-hmm. Dus het is inderdaad iets wat een beetje, luguber kan zijn. Ja, dat kan het zijn. Maar wel ook functioneel. Ja. Dus je kan het van buiten niet per se zien dat het er allemaal in zit. Dus dat is iets wat door de gids wordt uitgelegd. Ja, want er is een gids, hè, die dat uit gaat leggen en die leidt je langs die beelden en die geeft ook informatie over de beelden, denk ik. Over de beelden, over de ontwikkeling van Atelier van Lieshout en ook over de ontwikkeling van het gebied. Want de beelden hebben heel vaak ook een relatie met het gebied. Mm-hmm. Het is een oud havengebied, hè? Het is een oud havengebied. En heeft die relatie ook met die haven of is het echt een soort industriegebied, stel ik me zo voor? Het industriegebied is al een hele tijd in transformatie. Mm-hmm. Het heeft nog wel een industrieel karakter, maar het idee is om in de komende jaren, decennia, daar veel meer woonfuncties ook mogelijk te maken. En er zijn al 2 woontorens, voormalige kantoortorens, getransformeerd tot woontoren. Ja, dus het wordt een dus woongebied. Er zijn als woningen. Ja, er wordt een woongebied dus helemaal. Maar om die wijk te ontdekken, kan je mee fietsen. En wanneer kan dat? Dat kan vanaf donderdag tot en met zondag. Mm-hmm. En dat is op donderdag, zaterdag, zondag in de middag om 2:00. Ja. En dat is 1,5 uur. En op de vrijdag is het vanaf 8:00, dus een avondtoertje en dan ook 1,5 uur. En daar zit ook een drankje in begrepen. Ja, en dan bij het Keile Café. Ja, en dan krijg je weer een heel ander zicht dat je in de avond naar die beelden gaat kijken, denk ik. Absoluut, ja. Dat is ook zo. Waar moeten mensen zijn? Moet je je opgeven van tevoren of mag je gewoon komen? Het liefst opgeven. Mm-hmm. En dat kan via de website van Urban Guides. Urban Guides, ja. Dat is de fietstour Kunst in West. Mm-hmm. En dat is dus het meest makkelijk om daar een kaartje te reserveren. Ja, en daar staat ook op hoe je jullie kan bereiken en zo. Dus dat is allemaal wel te regelen daarvoor. Ja. Tot 6 september kun je elke donderdag, zaterdag en zondag langskomen, zie ik. En dan 's avonds ook nog op vrijdag. Klopt. Ja. En dan moeten mensen zelf maar even kiezen wat ze willen. Fiets meebrengen kan, maar hoeft niet, want jullie hebben fietsen staan. Ja. Ook elektrische fietsen of gewone? Dat zijn gewone fietsen en die worden na de tours altijd schoongemaakt, uiteraard. Oh ja. We houden ons ook aan de coronamaatregelen. Tuurlijk. Maar omdat het buiten is en we fietsen, dus dan heb je een bepaalde afstand, is een mondkapje niet nodig. Nee, fietsen door de wijk van de toekomst, dat heb je uitgelegd dat het een havengebied was en nu wordt getransformeerd. En dan al die beelden bekijken onder leiding van een gids. Dat is natuurlijk ook nog wel even belangrijk. Yes. Veel succes daarmee. Dankjewel. Greta Ewald, dank voor het gesprek.